دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا خوشیا براسی پیشن لبینی هم بمشیوه درستانم ندیو بی سرسام نبو ما قلنم دیو بمشیوه جوان بی اما زهری کتایی نیکو لدرستان دستورینو بویسی خواه لمولا همو بینیگ دستورینو لدرستان بگو من ملا من دلمی انیم لخوم کوا آید توانم میان نه بله تگشتی خمو خو انشاءالله نتوانه داده بی بله انشاءالله همو توانه خون بخم اگل من زور دل خوشم به سورانه اونوی درستان لگل تو براستی تو زور گرینجی به جندران درستان دادی اما هسته چه بیوی میا خاتو لوری او جندرانی که والد درستان جند بسرده بند هاوری ایمان وانیا ها؟ اشی اما سپارزگاری که دنه لو درستان بطن ها سو پیشوزی لو اولو سب که ما گره لوری همون شکل دسته با پاسوانی جانداران من حضا که میگوری پاسوانیم نبکات اما کاریش سر سرمه نرو سیرا یه دا بی عقل ما با چی تیه که آسر کرده چی دلار موی امن ما نبی ها خود جل مکا یاسا دلی بهیز بهیز دخوات و بهیزیش همی اناورنی یک تیر را نکن اگر وابی من رازیم سیر کبزان دارستان سنگ وراو لوتای لوری سر کرده یا تا کو ګورګکان یې منو لسر خود الخوشن لمولاش جاندار به د صلات بچو ککاله مت سیر راو کدنیا ناترسن راو کدن کاری چې جیاواز او پیلته جیاوی من لوین لګولتا بولم دا ته چی ملای بالو من هستو هی منی ناس کم پی خوشه بولم اما په وند دنیا و راو کردن هسته یې منو ناسک معنی وای کوا هیرز نه بیت سر لخود به هستر تنهاله کاتی پیوست بمرز کاتی که ارشد که دبی بی کشی لوری دیوه عاشیب تصویل نیان جاندارانی درسان دیگه ایشتی؟ زی خوشحالی سیمیان کاتی خوی دوره چی گرنجی بینی را سر کرده ایتی دبی راز به او لوری با سر کرده آل بشارده بی؟ ماوکلی، کرا ماوکلی کرا ماوکلی تدبیرم بپلای چی روی دیوه کرا راوست ماوکلی گلو سر پش کدوه دل نماید یا سازاره کشده به دو ماوکلی ها؟ کرا راوسته نمو چی تانا؟ اوه چیا؟ بلا سی جوانه، گره جوانه بلا بزر جوانه، سیون اخلا گلای هم گلم آوه دست سال و سوزی ماوه توا پاشن رنجی با سوری چی تیر گره هر وقت ساده بینی ماو کلی بگو من گلی چی سیره هر وقت هم قصیم لبالوش جویلی بوا لکونه و بروه و آبو که کاته گلی سرگش بو بیتوا کارش چاک دیتا پیشوا کاته لو ماویش گلی سرگش بو توا بلا من باورم بمشتانه نیه براستی تیگهشتن اما لکونه و آبو تو بیتا سیروب دادا خواهی که برده زانی شتی چی سر سرمینه را شتی که روب داد که و نسیتا عقلا و ها زور بیری او پیاوه دکم که زارک پی گیشتم تنانه دنوکشم نزانی ایوه دارم زارش تیش بی بینم ها؟ راوستا های دزی پیس های دزی پیس بامنی زیبیل ماوکلی اوز زیش پیسا دبی وانه چه قرشی پیبدم دبی بزانه باگی را چیا را گدار با سایر کبزان چی بسر دینم زور باشا باگی را والی کرکوات چی تردت همی بیت و دارستان باب روی ماو کلی باگی را تو زم داری حت بزم اکا ناکی ایز نیا دای باب روی دل مده سبارت ببرینه کم دامالی نیچی آسای پیشی به سر سر نیا پیوسته جل روی مونیکانی من بگری استا هندگ روچی بزشیم لخانو کم دانا و انشاءالله بم درمانه ساگ دبی تو پیوسته هنده اشتری لیه بدست بینم دل مده ایسا پیدا دکم با گیره لیره ساورانم که دستم بو دارستم بو اوه هندگ رو بدست بینم سکل خانو کم نمو بلام نکی مالا کم زی بیلی ها خوره وره خوال معدومه کم او کلی هه هوپا ها ما اوکلی او مو چه دستی دست من دیگه روشی پس چی با دست بینم با گره والا خوانو کم و چاورم دکا سو که زندار و پیوسی با چهر سری هیا ما اوکلی دستت بینه در بازت دکم دی خیراکه دستت بینه کوریا باب زامليكو انا بو ها دوزي مو مکو میشو با تو شی مترسی نبید چون کلم نفسی جانداری درنده زور لیه ادی ماره بابم اقدر با ها؟ ها؟ چی؟ او توی بچ کالا کم؟ ها؟ حالت چونه هم را بچ کالا کم دادوینم سلامتی زور دو دل بون بود پیدا چی پیکان چاک بود تو هنیه کرم من زور خوش عالم بدی در رو لکم تا است سن درستان ازی او میرم داله که ابو بس که دموتید لدرستان که گرگان جان بسه دوتا با پیرا هر جیز نم در زانی پیت شاد دمو ام کچا کورزام او ناوی میشویا بریاری داولا گلم دا بیتیره با او یرمتیم داد اجینا من عزم ندکرده گلم دا بیت دوخ سالی که زامت با پیرا افزان او هیچی نگر اوه او راست تلیم ببورا نبیرم نبو رو را میشو چه دو با پیرا جانا؟ برو هنده که اون ببینه برو دی بس اتا هم با پیرا میشو زور باشا مین شو ماوکلی ماوکلی ماوکلی نایو چی خوشا نایو منت لیاد با ها مین شو سر لنوی پیک شاد بینه ها ماوکلی اما قدری خواه سن به یزا اویز بیکاری دیم سن حفظه کم نیشتی چی اوام ها بی با اوی شرک بیب کم لگل دوش مکانم لکاتی مدرسی براسی به یزا او چوی دولوی لبر خوتو دلی یکم زاره امکار کند بینیو امکار پی دلین در برینه او ماو کلی بله اما کاری داروانانا تو مرو بیو کچی زمانی مرو بیش نسانی اما چونه ها؟ دلوی ده توی یارمتیم بده زور باشه زور باشه در حق سا کردن گرنگ نیه بلکو هست کردن سوزش گرنگه و نیه ایوخه نانه ایده بابرم نپاره خوشی دابه چه با آماده کردن دوزه پشوف دن بابره لگل موکلی اه اه اه باگیرم لیاتو پیم چاورانم که تا روش کلیشی دینم سروش دارم او کلی من دنیام که رو رو کم نیره بدیش مو کلی اون رو که کن نگره ها ولی امنا ها او رو که پزیش که که ها اگه تو برای گرای تو ام رو بدیم باب گرای نو ها من دنیام لتو دلی ده توی برو رو لکم استا حرکت ساروی درمانه کتا برو خیره خدی آقا داری خود با هیوا دارم زره چطور بگر رکتو بوی را خود لگو مين شو موکلی زر بدو اکوت خواب که ایچی به زر راحت بکیچی بلان خود که دو درمانی لبری بینه با باش با دلی چی؟ دلی مدر توشی نخوشک بو بیا خواه جن داو کار موکلی به سلامتی بگره توا دلی دل مدن من شهر زی هلس کودیم ازا بیتو دلی ببوره توشیش دیگو ملکاتی گره نوام با گره پیسل سر کابی دنگ بی بلی نکت سونه ازارت نادن ها؟ ازارم نادن چکتا ناده مالا آخ لگل همه زتو زی خوتم و پشوم ده ایسا پیوسل سرم کوالی را بروم براستی لزیاتی مصفاسی موکلی بکن اگر گره باشا کرو لاوسا با گره لاوسا لاوسا ببین سود نپالی دستاورون مکت من درون بو مالو آه باشه دی باگره آه موکلی گلو با دوش کوتم ها سن بدا کتی موکلی باگره روی او کرا زور بازارم او کلیه و چیا پیست آرام بگرید باگیره تاکو چاک ده بیتوا امرو کم زور بزحمت بده سینا آرام بگیره آی اوه اما شو پیا فیر بکوش توی رزگار کرد خدره چه چاک بو هجیز باورم نده کرد کوا پیش شاد ده موزارشتد اوش بیری منیده کرده و براستی رو خوشم بله برای به چاکو خرابه یا اپی آوش ده چاکی هم بو بله خوزگه همون مروفک بمشیوه رفتاری نرمو لسر خوده بو